NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, ver van de schijnwerpers van het internationale nieuws dreigt zich een genocide te voltrekken in Soedan. De Soedanese legerleider generaal Burhan die heeft dit weekend tegen de BBC gezegd dat hij klaar is voor vredesbesprekingen. Maar gaan die een einde maken aan de burgeroorlog die al maanden woedt in het Noord-Afrikaanse land? Je hoort er zo alles over hier in de Nieuws-BV uiteraard. Maar eerst een stijging van het aantal patiënten met zware pijnstillers. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Het aantal mensen dat zware pijnstillers als oxycodon, fentanyl en morfine krijgt voorgeschreven groeit, terwijl het risico op verslaving groot is. Daarvoor waarschuwen de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde en de Vereniging voor Verslavingsartsen in de Telegraaf. Ineke de Noord is verslavingsarts en verbonden aan de Vereniging voor Verslavingsartsen. Goedemiddag. Goedemiddag, met Ineke de Noord. Ja, mevrouw de Noord, ik zei net, het gaat om zware pijnstillers. Hè? Die krijg je niet zomaar. Wanneer krijg je die voorgeschreven? Nou, die krijg je bij ernstige pijnklachten. En dat ligt eraan. Dat kan de huisarts voorschrijven. Dat kunnen specialisten voorschrijven. Dus als je erg veel pijn hebt, dan kunnen die middelen voorgeschreven worden. Ja, en als ze zo verslavend zijn, waarom worden ze dan voorgeschreven? Nou, op zich werken die middelen effectief bij acute pijn, acute ernstige pijn. En dat is ook een heel goede indicatie om ze voor te schrijven. Alleen is het wel zaak om dan ook afspraak te maken dat je daar niet te lang mee doorgaat. Zodat het verslavingsrisico toeneemt. Maar hoe krijgen die mensen dan, als die acute pijn weg is, nog steeds die middelen? Omdat pijn blijft in veel gevallen. En dat je dan toch op zoek moet gaan naar een andere oplossing van die pijn. Dat pijnstillers zijn alleen in de acute fase van pijn is het prima om ze voor te schrijven. Maar als het langer duurt, dan moet je toch op een andere manier en meer psychologische benadering en wellicht ook andere pijnonderdrukking verdient dan de voorkeur. Ja, die middelen. Dat zijn dus middelen die niet verslavend zijn. Maar wat verstaat u daar dan onder? Nou, andere pijnbestrijding kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een zenuwblokkade doet. En dat je dan via een pijnteam, die bij verschillende ziekenhuizen ook aanwezig zijn, op een andere manier dan een niet-medicamenteuze manier pijnbestrijding krijgt. Ja, en het aantal mensen dat deze middelen nu wel voorgeschreven krijgen, dat groeit. Hè? Je hoort altijd dat het een enorm probleem is in Amerika. Hè? Krijgen we diezelfde toestanden hier? Nou, ik hoop het niet. Dat is natuurlijk wel echt een schrikbeeld waarbij ik hoop dat we dat hier niet krijgen. En er zijn ook allerlei overleggen. Ik bedoel, het is natuurlijk ook iets waar we ons al lang van bewust zijn. In elk geval de verslavingsartsen, de VVGN is zich daar wel van bewust. En wij nemen ook deel aan het maken van afspraken. Ook om toch heel op een goede manier om te gaan met het voorschrijven van die pijnstillers. Ja, afspraken, maar hoe verklaart u die stijging dan wel in Nederland? Omdat de richtlijn was van, ja, je moet toch pijnvrij zijn. Of in elk geval met zo min mogelijk pijn. En dat is natuurlijk ook logisch, want ja, acuut heftige pijn is natuurlijk heel akelig. En dat gun je niemand. Dat moet je op een juiste manier bestrijden. En daardoor neigt men er snel toe om deze middelen voor te schrijven. Ja, en u pleit dus ook voor andere manieren. Dank u wel, Ineke de Noord van de Vereniging voor Verslavingsartsen. In Amsterdam zijn nog nauwelijks nieuwe HIV-infecties. Sinds 2010 is het aantal nieuwe gevallen met 95% afgenomen. De daling is volgens het AIDS-fonds te danken aan de jarenlange goede samenwerking tussen organisaties, wetenschappers en patiënten. We zijn al 40 jaar bezig natuurlijk met de HIV-respons. We weten dat voorlichting goed werkt, dat gedragsverandering goed werkt, een condoom werkt goed. Maar dat was allemaal maar genoeg voor iedere keer een beetje minder nieuwe HIV-infecties. We weten inmiddels ook dat als je met HIV goed op behandeling bent, dat je het virus niet meer kan overdragen. Dus dat is een enorme doorbraak geweest een aantal jaar geleden. Dat betekent dat iedereen die goed op behandeling is met HIV, dat virus niet meer kan overdragen. En als je daar dan ook een aantal jaar geleden die HIV-preventiepil ook nog eens erbij optelt, dus mensen die geen HIV hebben, toegang geven tot een pil die voorkomt dat je HIV oploopt, ja, dan is er niet één magic bullet eigenlijk, maar hebben we gewoon heel hard gewerkt aan allerlei verschillende oplossingen die voor verschillende mensen werken. En met die laatste, die HIV-preventiepil erbij, zien we nu echt dat het kan, dat je dus een einde aan HIV en AIDS kan maken in Amsterdam en hopelijk dus dadelijk ook in de rest van Nederland en ook de rest van de wereld wat ons betreft. En de hoofdstad heeft nu de internationale VN-doelen voor HIV-besmettingen voor 2030 al gehaald. In het zuiden van China zijn gisteren 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een kolenmijn. Volgens het staatspersbureau is er nog een reddingsactie aan de gang. Alle kolenmijnen in de stad Panzhou hebben voor vandaag de productie stilgelegd. Bijna 3000 mensen uit Nagorno-Karabakh zijn inmiddels de grens met Armenië overgestoken. De etnische Armeniërs verlaten de enclave na een aanval door Azerbeidzjan vorige week. Het land zegt dat het de rechten van de Armeniërs in de enclave garandeert, maar zij vrezen voor etnische zuivering. De NS wil de heffing in de ochtendspits vaststellen op maximaal €2,50. In de avond moet het maximaal €2 worden, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van het AD. Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de spitsheffing, omdat veel beroepsgroepen niet verspreid over de dag kunnen reizen. Het NOS-journaal. Dit jaar zullen bijna 20,7 miljoen buitenlandse toeristen ons land bezoeken, verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. En dat zijn er voor het eerst weer meer dan in 2019. Dat was het jaar voor de coronapandemie. Volgens het bureau komen er vooral meer Duitsers en zijn het niet per se toeristen die wat verder moeten reizen. Je ziet dat landen die erg afhankelijk zijn van bijvoorbeeld vliegverbindingen, denk aan China, die voor corona weliswaar een klein aandeel in de mix hadden, maar wel een hard groeiend aandeel was of had, zie je dat echt nog achterblijft. Chinees bezoek aan Nederland is nog niet de helft van wat het was voor corona. Ook het Verenigd Koninkrijk blijft nog wat achter. En dat heeft veel te maken met het feit dat die landen wat langer nodig hadden om uit die lockdowns en maatregelen te komen, maar ook meer afhankelijk zijn dan andere landen van bijvoorbeeld het herstel van belangrijke verbindingen met het vasteland van Europa en Nederland. Niet alleen het toerisme uit het buitenland neemt toe, ook vakanties in eigen land zijn populairder dan in 2019. Actiegroep Extinction Rebellion wil via de rechter de inzet van waterkanonnen verbieden bij klimaatdemonstraties op de A12 in Den Haag. De dagvaarding gaat vandaag of morgen de deur uit. De advocaat van de actiegroep noemt de inzet van het waterkanon volstrekt onnodig en disproportioneel. Extinction Rebellion voert sinds enkele weken dagelijks actie op de A12 door het stuk in de buurt van het Haagse Malieveld te blokkeren. Dat wil de actiegroep doen totdat de subsidie op fossiele brandstoffen is stopgezet. In Diergaarde Blijdorp is de oudste olifant van de kudde overleden. Het is de 53-jarige Irma, die heel lang de leidster van de Rotterdamse kudde is geweest. De olifant ging de laatste weken hard achteruit. Ze is veel gewicht verloren. Het eten werd ook steeds minder. We hebben de kudde de gelegenheid gegeven om vannacht afscheid te kunnen nemen van Irma. Dat doen olifanten in de natuur immers ook. Dus dat gunden we de kudde zeker. En ze was een hele belangrijke olifant voor de Rotterdamse dierentuin. We zijn dankbaar voor de dingen die we met haar meegemaakt hebben. Irma was de eerste olifant die een gezond jong ter wereld bracht in de Nederlandse dierentuin. Het weer, wolkenvelden, maar zo nu dan ook zon. Vooral in het oosten, in het westen kans op wat regen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen wolkenvelden en aan zee kans op wat regen. Aan de temperatuur verandert dan weinig. Gaan we even kijken hoe het op de weg staat. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we zien nu vooral wat problemen in het zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp nu 8 kilometer file met een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de N69 van Lommel naar Veldhoven file bij Bergijk 2 kilometer. De vertraging is een half uur. Dat komt door werkzaamheden. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirussoftware en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van je kraakbeen. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Het is vandaag de laatste maandag van de maand en dus is het weer tijd voor een muzikale ontdekkingsreis in onze rubriek Vers Vinyl. Ja, en moeten we ons zorgen maken om de grootste bloem ter wereld? Nou, daar zit een luchtje aan, dus misschien wel. Je hoort het allemaal na 12:30. Maar nu eerst gaan we naar Soedan. De Nieuws BV. Miljoenen binnenlandse vluchtelingen onder woeding, etnisch geweld, verkrachtingen, plunderingen, bombardementen en een dreigende hongersnood. Het geweld in Soedan gaat in alle hevigheid door. Hulporganisaties die luiden de noodklok, maar de wereld die kijkt gewoon toe. Waarom wordt er niet ingegrepen? Ik ga daarover praten met NOS-correspondent Alice van Gelder vanuit Kaapstad. Goedemiddag, Alice. Goedemiddag. En ook hier bij mij in de studio is aangeschoven Abdullah Hussein, die in 2016 naar Nederland vluchtte en de ellende in zijn geboorteland nu hier op de voet volgt. Abdullah, ook welkom. Laten we even beginnen met de situatie in jouw land. Hè? Want je hebt vrienden daar, je hebt familie daar in Soedan. Wat hoor je van hen over de situatie? Ja, vooral eigenlijk heel veel mensen zijn bang. Heel veel mensen hebben geen werk, geen geld om eten te kopen. Mm-hmm. Dus eigenlijk de meeste mensen leven alleen maar om een klein beetje help die hun familie in het buitenland een klein beetje sturen. Maar ook van die help wat organisaties biedt, die is ook echt weinig. En nu in Soedan is bijna 70-80% van alle ziekenhuizen zijn nu buiten werking. En dat is ook echt heel moeilijk. Als iemand ziek, dan is niks. Waar ga je dan naartoe, inderdaad? Dus, nee. Dus los van de armoede is er ook nog eens... De zorg is, die is er dus gewoon niet voor heel veel mensen. Nee. Dat is een zorgwekkende situatie, Alice van Gelder. Het is een ingewikkeld conflict, dat weet ik. Maar kun je kort uitleggen waar het nou precies over gaat daar in Soedan? Ja, heel kort is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Want het zijn gewoon twee mannen die alle twee de macht willen hebben in het land. Het gaat om twee generaals die een aantal jaren geleden de macht hebben gegrepen over de rug van de burgers in Soedan, in de staatsgreep. Die hebben steeds meer beloofd, we gaan terug naar democratie. Nou, die twee generaals die zijn van vrienden vijanden geworden. En er is nu dus een machtsstrijd. En aan de ene kant heb je generaal Burhan. Dat is de generaal van het reguliere leger. En aan de andere kant Hemeti. En hij is de leider van een militiegroep RSF, Rapid Support Forces. Nou, milities, hè, klinkt misschien een beetje als bij elkaar geraapt zooitje vaak. Maar alle twee hebben ze een groot leger. Alle twee deze generaals. Alle twee hebben ze ook veel geld. Die milities die hebben onder meer een goudmijn in Darfur. Dus ja, er zit een hele oorlogsmachine achter. Dus ja, tot nu toe willen ze nog niet opgeven. En dat leidt dus tot gevechten op verschillende plekken, zoals in hoofdstad Khartoum. Mm-hmm. Maar we zien ook dat in die westelijke regio Darfur het geweld ook wel een andere dimensie heeft. En dat is dat niet alleen die twee partijen tegen elkaar vechten, maar dat ook die RSF-milities, wat Arabische Soedanese milities zijn, het gemunt hebben op Soedanese van Afrikaanse afkomst, die dus donker gekleurde zijn. Dus dat zijn ja eigenlijk een beetje de twee kanten van die gigantische crisis daar. Ja, nou zeg je van, het is eigenlijk simpel uitleg, hè? Deze twee warlords, om het zo maar te zeggen, die het tegen elkaar opnemen. Daar is de burger uiteindelijk de dupe van. Vorige maand deed je vanuit een vluchtelingenkamp aan de grens tussen Tjaad en Soedan daar verslag van. Voor NOS doe je dat. En daar was heel goed te horen hoe de situatie jou daar aangrijpt. Het zijn dat soort gruwelijkheden. Ook moeders die me vertellen dat hen gevraagd wordt, is je kind een jongen of een meisje? En als het een jongen is, dan werd het kind gedood. En ja, zoals ik zei, het is niet één verhaal. Het is eigenlijk iedereen die hier spreekt. Kijk, we konden het gebied niet in. We konden mensen hier niet bereiken. En om het nu zelf te horen, ik ben zelf ook moeder, dat raakt je enorm. Ja, Alice van Gelder, je bent Afrika-correspondent. Je bent al in heel veel verschillende vluchtelingenkampen geweest. En ja, je krijgt onwijs veel verhalen voor je kiezen. Meer dan je misschien kunt verstouwen. En toch blijft het dus stil in de wereld. Ik begon daar ook al dit onderwerp mee vandaag. Is dat niet heel frustrerend? Ja, heel erg. En ik denk ook dat een deel was ook mijn machteloosheid. Dat je daar dan bent en dat soort verhalen hoort. Als journalist heb je natuurlijk doorgaans een soort van schild. Maar tegelijkertijd, hè, als je daar in zo'n kamp bent, dan raak je natuurlijk ook gewoon betrokken bij die verhalen. Vooral als ze zo gruwelijk zijn. Mm-hmm. Want dit verhaal specifiek ging over een oma die al 2 dochters had verloren en 3 zoons. En ze was dus met 7 kinderen op blote voeten naar het vluchtelingenkamp, hè, aan de grens van Tjaad gevlucht. Ze vertelde me ook over de lijken die ze onderweg zag. En ook hoe kinderen op de ruggen van moeders werden doodgeslagen. Dus ja, je voelt je echt wel een beetje machteloos daar. Je probeert dat verhaal natuurlijk door te geven. Mm-hmm. En ik denk ook dat het een beetje wel kwam, hè, omdat het ook zo'n uithoek is. Dus daar zitten gewoon 100.000 mensen in zo'n uithoek nou op die grens. En dan vraag je jezelf wel af van waarom hebben we hier niet meer empathie voor? Absoluut. Nou, inderdaad, Abdullah, je hoort het dus Alice nu uitleggen ook. Je hoort het in verschillende reportages die voorbij horen. Je hoort ook mensen echt zeggen, we voelen ons gewoon niet gehoord. Hoor jij dit ook terug van jouw familie en vrienden daar? Ja, zeker. Ik hoor het gewoon de hele tijd. En ik weet niet eens waarom de mensen niet komen helpen. En kijk, in elke strijd moet jij sowieso aan tafel zitten om iets op te lossen. En deze milities hebben echt iets van 100.000 leger. Dus jij kan ze sowieso niet via oorlog alleen maar afmaken. En dat ook de help die wij nu ook krijgen, mm-hmm, komen ook aan de hand bij duizenden, bij Al-Burhan. En hij gaat het alleen maar bij zijn leger geven en bij zijn familie. Dus u bedoelt dat de hulp niet eens op de juiste plek aankomt? Nee. En dat ook echt heel veel landen gingen gewoon een klein beetje helpen. Mm-hmm. Maar zij gingen ook niet echt pushen. En deze mensen op hun gewoon persoonlijke sancties geven. En dat Amerika ook heeft hem gewoon laten uitnodigen om te komen. En dan ging hij helemaal zeggen, ik ben bereid om vrede te maken. Ik ben bereid om aan de tafel te zitten. En tegelijkertijd gaat hij de hele tijd die andere mensen noemen, deze zijn criminelen, deze zijn landverrader. En dan, als jij aan tafel met iemand wil, ga jij toch met een hele andere taal met hem om. Dus je zegt, hij zendt eigenlijk 2 boodschappen uit. Want inderdaad, laten we heel eventjes ingaan op wat hij heeft aangekondigd. Hè? Alice ook. De VN die kwam afgelopen week bijeen voor de jaarlijkse algemene vergadering. En Burhan, waar dus Abdullah het over heet, de leider van die reguliere Soedanese leger, die zei bereid te zijn tot onderhandelingen. Zijn vijand, Hemeti, leider van de RSF-milities, die stuurde weer een videoboodschap waarin hij ook zei te willen praten. Alice, denk je dat er dan binnenkort onderhandelingen komen? Ja, dat moet natuurlijk wel gebeuren. Ik moet wel zeggen, ik ben er ook wel een beetje cynisch over, in die zin dat er al heel veel staakt-het-vuren geweest zijn in het begin. En die werden steeds meer verbroken. Ik denk ook wel heel erg moeten oppassen, want Burhan loopt dan nu in zijn mooie maatpak rond in de VN in New York. Uh-huh. En zegt dan van ik ben de betere van dit partij. Maar en het is ook zo dat de RSF, de milities, dus echt ook gigantische mensenrechten schendingen begaan hebben. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat de internationale gemeenschap het veel harder verder moet veroordelen. Ik snap niet waarom ze dat nog niet hebben gedaan. Met alle alarmbellen die toch wel afgaan in Soedan. Maar daarna dat ze ook op moeten passen dat ze niet de burger vergeten in Soedan. Want die roepen al jarenlang heel moedig voor democratie. Vaak met gevaar voor eigen leven. En telkens wordt er eigenlijk maar niet naar geluisterd. We moeten nu niet denken die ene generaal is echt dan weer beter dan die andere. Uiteindelijk moet er gewoon druk op alle twee komen. Abdoulaye, jij schudt hier ook van nee? Ja, ik denk gewoon echt, als wij echt een oplossing willen, zij moeten gewoon alle twee weg eigenlijk van de tafel. En dan andere mensen aan de tafel zitten. En wij hebben ook, er zijn gewoon genoeg andere Soedanese mensen die goed zijn. Bijvoorbeeld ook onze oude minister-president en zijn mensen. Mm-hmm. Die kunnen ook gewoon aan de tafel zitten en een oplossing. Ik denk dat het niet met het leger dat onderhandeling moeten. Maar om dat te bewerkstelligen heb je dus ook interventie van andere landen dus nodig. Bijvoorbeeld van de VN of van de Afrikaanse Unie. Zou dat kunnen? Ja, ik denk gewoon alles we dat gaan doen, dat zou fijn zijn. Maar de Afrikaanse Unie is ook niet eens. Ze hebben ook allemaal heel veel problemen. Ik denk, Hemeti heeft ook heel veel contacten met Emiraat en met andere landen. Maar ik zie dat Al-Burhan heeft ook contact met Saudi-Arabië en ook andere landen. Waarom niet de internationale wereld echt deze landen gaan met hun praten? Want nog steeds hebben we een leger van het huurlingleger van Soedan en ook van RSF ja. samen aan het vechten in Jemen voor Soedan. Dus nog eens in Saudi-Arabië, in Jemen, voor Saudi-Arabië. Nog steeds zijn ze dus daar. Dus er zit ook een soort van belangenconflict weer. Heel veel. En ook heel veel goud gaat naar Emiraat en zo. En die helpen ook. En ik zie een paar dagen geleden ook Al-Burhan heeft een foto gepost dat hij samen met Zelensky zit te kletsen. Terwijl hij weet zeker dat ook de Wagner-groep zit allemaal in de grens van Afrika te zitten. En die hebben heel goed contact met Rusland. Maar dat hij weer de probleem wil escaleren en groter maken. Dit klinkt zo ingewikkeld, Alice, dat ik me ook afvraag, is interventie door de internationale gemeenschap wel mogelijk dan? Nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat we dus ook zien dat dit niet alleen Soedan is. Dat we vooral, ik denk ook dat onze betrokkenheid een beetje weg is. Omdat we denken van, het gaat daar weer mis. Want 20 jaar geleden is een beetje hetzelfde gebeurd eigenlijk. Er is een genocide geweest. En dat we ook deels wegkijken. Omdat we denken van, oké, laat het ze daar maar uitzoeken. Maar er zijn gewoon heel veel geopolitieke linken in dit conflict. Waar wij ook allemaal mee te maken hebben. Het is ingewikkeld, absoluut. Maar er kan zeker meer gedaan worden. En toen ik daar was, gingen bij mij ook wel gewoon alle alarmbellen af. Het geweld daar gebeurt op grote schaal. Het gaat om executies, het gaat om verkrachtingen. Het gaat om vrouwen en mannen die van elkaar gescheiden worden. Bergelijken op straat. Nou ja, het is eigenlijk voor mij toch wel verbazingwekkend dat we geen actie ondernemen. Dat er echt niks gedaan wordt tot nu toe. Helder. En ook de meeste genocide die in Darfur nu bezig is tegen Masalit gemeenschap en allerlei voor gemeenschap, deze waren ook eigenlijk onder leiding van Al-Burhan. Want hij was eigenlijk de baas van die milities in het begin, toen ze Janjaweed heette. Maar daarna hebben ze de naam veranderd, hebben ze mijnen gedaan, proberen ze allemaal gemeenschappelijke dingen te doen om hun naam wist te wassen, eigenlijk. Ja, maar dit blijft genocide, wil je zeggen. Ja. En Al-Burhan is daar. Maar ook wat ik nu ook heel veel hoor van Soedanese mensen. Er zijn heel veel Soedanese mensen die hier in Nederland op dat moment zitten. En de IND heeft hun zaken helemaal op stilgelegd. Denken zodat de oorlog dan gaat stoppen en dan pas gaan wij jullie zaken behandelen. Dat wij 21 maanden nodig hebben. En heel vaak zijn ze helemaal met hun zorgen, want zij zitten hier, hun familie werken niet, hun familie hebben geen geld, hebben helemaal niks. En zij zijn ook in een tijdelijke kampen, ze hebben niks. En echt, mensen bellen mij huilend, alsjeblieft, mijn familie kunnen vandaag niet eten. Kan je mij een klein beetje geld lenen of ken je een organisatie die mijn familie kan helpen? Want de IND doet niks voor mij. Maar dat kun jij dan ook weer niet? Nee, ik kan het niet. En ik zeg, ja, ik kan gewoon niet jou helpen. En ik denk dat de IND echt moet gewoon denken, hey, deze mensen hebben recht op asiel. Mm. Ik ga zo asiel geven. En niet dat ze de hele tijd aan het wachten zijn. Ja. Dit is echt ook... ik denk, alles Nederland zegt, ik kan niet de Soedanese problemen oplossen. Mm-hmm. Los de probleem van de Soedanese die hier zijn in Nederland. Dankjewel, Abdullah Hussein. En uiteraard Alice van Gelder. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dankjewel. Van Moby, want ik ga het over hardlopen hebben. Wel heel hardlopen. Sensationeel nieuws uit Berlijn kopte de Volkskrant vanochtend. Tigist Aceva die heeft tijdens de marathon daar het wereldrecord voor vrouwen verpulverd. Ze is zo onwaarschijnlijk snel dat ze het wereldrecord verpulvert. Meer dan 2 minuten sneller dan dat Brigitte Kosgei in 2019 noteerde. 2:11:53 officieel. En nu is ze dus de beste aller tijden bij de vrouwen op de marathon. Ja, en aan de lijn heb ik onze eigen marathonkampioen, Dolf Jansen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou, ze duikt dus ruim 2 minuten onder het oude record. Hoe kan het? Hoe kan het dat iemand zo snel rent, Dolf? Ja, dat is natuurlijk een onbeantwoordbare vraag. Behalve dat er mensen zijn die onwaarschijnlijke talenten hebben, onwaarschijnlijk hard trainen. En als dan alles samenvalt, zoals gisteren in Berlijn, kan je heel hard lopen. Maar zelfs dan nog, zij had al een aardige tijd aan de marathon en gaat nu de 22 of zo onder het wereldrecord. Zelfs dan nog is dit uitzonderlijk en niet te geloven. En zit ik ook met open bek te kijken. Ja. Maar het is een prachtige prestatie, ja, dat zeker. Nou, The Guardian die heeft al wel een voorschot genomen over wat voor consequenties dit gaat hebben. Die schreef vanochtend dat deze overwinning van Tigist Aceva de schoenenoorlog nieuw leven in gaat blazen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. Kijk, zeker na je vorige gesprek zou ik zelf de term oorlog in deze niet gebruiken. Lijkt feitelijk niet goed, is het zo dat op een van de grote merken een jaar of 10 geleden met de nieuwe technologie kwam op schoenengebied, dus op hardloopschoenengebied. Mm-hmm. Alle andere merken zijn daarbij aangehaakt. Dus op welk merk je ook loopt, je hebt nu schoenen die ja, je zou kunnen zeggen wat beter zijn en ook wat sneller zijn. En zeker als je een toploper bent, kan dat het verschil zijn tussen, nou ja, tussen heel hard lopen en nog net iets harder lopen, zelfs een wereldrecord. Je ziet het in de breedte van de top. Dus dat iedereen bij de mannen die tussen de 2 uur en de 2:15 loopt. En bij de vrouwen nu dus. Ja, zij loopt nu een tijd die 5 jaar geleden voor een Nederlandse man een absolute toptijd was. Een subtopper in Nederland liep 2:11. Ja? En nu loopt zij als vrouw 2:11. Dat is een ontwikkeling die zo snel is gegaan. Het ligt aan de schoenen. Het heeft invloed, maar zeker niet alleen maar de schoenen. Want uiteindelijk kan ik je verzekeren, moet je zelf 42 kilometer en 195 meter afleggen. Dat doen je schoenen niet voor je. Dus nee, het heeft invloed, maar het is uiteindelijk ook meer dan dat. Ja, heb jij het deze tijd van eens benaderd, Dolf? Nee, natuurlijk heb ik deze tijd nooit benaderd. Ik heb ooit als goedwillende amateur 2:28 op de marathon gelopen. We praten van heel lang geleden. En dat is voor iemand met mijn leven is dat een heel aardige tijd. Ik zeg er tegenwoordig bij, dat is echt waar. Als mensen naar je PR vragen, zoals het heet, je beste tijd ooit, zeg ik er, ik liep nog op oude schoenen. Want we praten van heel lang geleden. Feitelijk zou ik vast op deze schoenen ietsje harder hebben kunnen lopen. Ja, zie je wel. Maar niet in de buurt van wat Aceva loopt. Ik bedoel, en ik ben ook blij dat ik het gewoon gewoon, weet je wel, op oude schoenen heb gedaan. Want deze schoenen bestonden nog helemaal niet. Die bestaan pas een jaar of 5, 6. Nee. Dus dat is echt een grote ontwikkeling. Er is natuurlijk ook nog iets bijzonders aan dat verhaal van Aceva. Ik bedoel, ze liep vorig jaar pas haar eerste marathon. Ik moest meteen denken aan Nienke Brinkman, weet je nog? Die begon in 2019 met hardlopen. Ja. Liep 3 jaar later een record in Rotterdam. Dan vraag ik me nog wel even, ja, tuurlijk, het is en blijft bijzonder. Maar hoe bijzonder is het nog dat je als nieuwkomer een record loopt? Volgens mij bij iedere nieuwkomer verwacht je dat op een gegeven moment gewoon, toch? Ja, maar zo simpel is het niet. Haar achtergrond, Aceva achtergrond, is de baan. Ze was een hele behoorlijke loper op de baan. Volgens mij zelfs op de 800 meter. Nou, dat verschil is natuurlijk immens. Vroeger, in mijn tijd, zeiden topatleten tegen lopertjes als ik, gaan hem eerst jaren op de baan lopen. En uiteindelijk, als je 30, 35 bent, loop ik weer een marathon. Nou, dat is opgeschoven. Als je een goede langafstandloper bent, dan wil je die marathon lopen. Zij is heel snel ontwikkeld op de weg. En inderdaad, in 3 stappen is op deze tijd terechtgekomen. Nienke Brinkman, die komt juist weer uit trailrunnen, wat heel lang door de berg gelopen is en wat echt een andere variant is. Dus je kunt op allerlei manieren die marathon benaderen, maar ik benadruk, het blijft 42 kilometer ruim hardlopen op je eigen voetjes en je eigen beentjes, wat je ook voor schoenen aan hebt, blijft het een prestatie om die afstand en zeker in dit tempo te lopen. Nou, goed om te weten in ieder geval. Dolf Jansen, dankjewel. Ja, maar. Hoi. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. De Rafflesia, ja, de grootste bloem ter wereld, die dreigt te verdwijnen. Kunnen we dat nog voorkomen en wat zouden we er eigenlijk aan missen? Nou, dat hoor je allemaal straks. Maar hoe zit het eigenlijk met jouw basiskennis van bloemen? Misschien heb je een beetje hulp nodig van deze schooljongen, van Fons Jansen. Vorige week hadden we plantkunde. En toen vroeg ze aan mijn buurman, heb een mannelijke bloem, stampen of meeldraad? En die jongen wist dat niet. Dus ik doe even zo. Hij zegt stampen. Hartstikke fout, jongen. Ik zeg, jongen, kalm, hè. Zeg, wil jij even het geluid van een meeldraad nadoen? NPO Radio 1. En hier is het NOS Nieuws met Jeroen Tjepkema. De vrouw uit Tilburg die terecht stond voor de gifmoord op haar partner is vanochtend dood aangetroffen in haar woning. Ze zou overmorgen haar straf te horen krijgen. 2 weken geleden eiste het Openbaar Ministerie 19 jaar cel tegen Yvonne K. Ze zou haar partner hebben vergiftigd met een zelfmoordmiddel om de erfenis op te strijken. De NS wil de heffing in de ochtendspits vaststellen op maximaal €2,50. In de avond moet het maximaal €2 worden, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van het AD. Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de spitsheffing, omdat veel beroepsgroepen niet verspreid over de dag kunnen reizen. Het aantal patiënten dat zware pijnstillers krijgt voorgeschreven is vorig jaar toegenomen met 5% ten opzichte van 2021. Volgens verslavingsartsen moet per recept bekeken worden of de middelen nog wel nodig zijn. En voor de langere termijn zouden artsen moeten kijken naar alternatieve behandelmethoden. De actiegroep Extinction Rebellion wil met een kort geding tegen de staat vandaag de inzet van waterkanonnen verbieden bij klimaatdemonstraties op de A12. De advocaat van de actiegroep noemt de inzet van het waterkanon volstrekt onnodig en disproportioneel. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Bianca Damink. Er staat file bij Eindhoven en dat komt door een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht. Daardoor sta je vast tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht en de vertraging is iets meer dan een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht en door dat ongeluk sta je ook in de file op de A67. Van Venlo naar Eindhoven heb je ook een half uur vertraging. Daar sta je vast tussen Geldrop en knooppunt Leenderheide. Pas op, nu volgt een mening. De drukte! Vandaag is dat Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuwsbv'ers. Gisteravond zat Dylan Jesilgus bij College Tour en bij de PR-afdeling van de VVD zullen na afloop de confetti-kanonnen zijn ontploft. Want wat was ze overtuigend. Wat was ze grappig en ad rem. Met haar stevige one-liners, als dat ze zich niet laat intimideren. En die humoristisch verontwaardigde blik toen haar echtgenoot René grapte over haar belabberde zangkwaliteiten. Qua vorm deed ze het vlekkeloos en verdient ze niets dan lof. Qua inhoud viel er echter toch wel het een en ander op haar optreden aan te merken. Want op een zeker moment wilde presentator Twan Huis het toch over iets wezenlijkers hebben dan haar studententijd of Ajax en confronteerde Jesilgus met het feit dat misdaadpreventie amper aan bod komt in het huidige VVD-verkiezingsprogramma. Stellig zei ze dat preventie een van de pijlers is van hun plannen en voegde daaraan toe dat in het verkiezingsprogramma ook een preventieve maatregel als het screenen van jongeren met een licht verstandelijke beperking was opgenomen. Kijk, Los van het feit dat ik me een ongeluk schrik wanneer een VVD'er het over preventief screenen heeft, voor je het weet schendt je alweer artikel 1 van de grondwet met hetzelfde enthousiasme en op dezelfde schaal als bij de toeslagenaffaire, zat Jessel Gus je ook gewoon sprookjes te vertellen. Want die preventieve maatregel zat er helemaal niet in. En zelfs toen Twan Huis haar daarop wees, bleef ze volhouden dat hij ongelijk had. Deze gaslight staat niet op zichzelf. Enkele weken geleden was Jessel Gus de gast bij Op1 en vertelde daar opeens doodleuk dat het kabinet helemaal niet op nareizigers was gevallen. Je zag presentator Thijs van den Brink verbijsterd naar haar kijken, zelfs even aan zichzelf twijfelen, terwijl hij, net als Twan Huis, ook altijd echt goed voorbereid is. En dit zijn slechts twee voorbeelden. Jessel Gus heeft dezelfde neiging tot het verdraaien en ontkennen van de feiten als Rutte en Henk Kamp. En heeft er net als zij ook geen enkel probleem mee om dat voor de camera te doen. Zij is een van die politici die denkt van, ach, beeldvorming is tegenwoordig belangrijker dan de waarheid. Ik kan het in geval van nood later wel weer recht kletsen, als men er al op terugkomt, want het nieuws verouwt tegenwoordig snel. Voor je het weet is er alweer een crisis elders en ben jij er mooi mee weggekomen. En dat maakt haar, kortom, linkersoep. Vooral omdat Dylan Jessel Gus een ster is. Ze heeft de eloquentie van Maarten van Rossum en beter haar dan prinses Amalia. En dan kom je nou eenmaal met heel veel weg. Terwijl haar partijgenoot, de onvolprezen Erik van der Burg, zich dit weekend nog het vuur uit de sloffen liep om 450 opvangplekken voor asielzoekers te regelen, bracht Jessel Gus de geloofwaardigheid van niet alleen haar eigen club, maar ook de politiek vrolijk weer wat extra deuken toe. En zelfs dan blijft ze een ster, even onkreukbaar als haar voorganger. Je zou haast nog vergeten dat een ster niet alleen lieflijk twinkelt. Dat een ster ook een flonkerende kernbom is, badend in leegte, waarvan Jessel Gus dit weekend een meer dan stralend voorbeeld was. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Ja, elke maand komt er ongelooflijk veel muziek uit, maar wat zijn nou de platen die je echt moet horen? Dit is wat we elke maand bespreken in onze muziekrubriek Vers Vinyl. Vers Vinyl. Vers Vinyl. Dat doen we altijd met twee muziekkenners. Vandaag zijn dat Erline Elstak, eigenaresse van de vinyl loods en platenzaak Happy Tunes Records. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag, goed dat je er bent. Ook aan tafel aangeschoven, Mr. Good Vibes Only. Ik heb het natuurlijk over Fernando Holman. Leuk dat je er bent. Hey, leuk om te zijn. Hey, Erline, jij zit elke dag met je neus tussen de platen, toch? Zeker. Dat is wel zo. Ja, dat klopt. Volgens mij ben je helemaal op de hoogte van de laatste trends ook. Wat zijn de trends? Ik doe mijn best. Wat is hot op dit moment? Qua muziek. Hip-hop kan ik heel duidelijk over zijn. Hip-hop. Is echt heel hot. Ja. Waar komt dat door? Omdat de jeugd op het moment heel veel LP's koopt. Aha. Het stoffige is er een beetje af. Ja. Vroeger waren dat de oudere mannen die nog platen kochten, die nog platen hadden en dat altijd zijn blijven kopen. Maar er is nu heel veel jeugd die platen koopt en die luisteren heel veel naar hiphop. Ik ga hier geen bruggetje over maken over oudere mannen die van hiphop houden en dan naar Fernando Holman gaan. Fernando, hiphop, ja, het is voor jou geen onbekend terrein. Je bent Phonics DJ, je hebt het volgens mij alleen maar over de hiphop, of niet? Ja, ja. Ik denk dat ik eerlijk gewoon kan zeggen dat dat een van mijn drijfveren was om dat groter te maken op de radio. En volgens mij doe ik dat 20 jaar, dus voor mijn gevoel is het gewoon... 20 jaar, joh, wat is de tijd gevlogen. 15 jaar ochtend. 15 jaar ochtendshow en dus 20 jaar het over hiphop hebben en dat en mensen daar informatie over hebben. Komt het eerste nummer dat jij vandaag in onze top 4 gaat zetten ook uit dit genre? Kan niet anders. Nou, het is een mix eigenlijk. Ik bedoel, voor de hand liggend... Kijk, mensen denken altijd van, hij luistert alleen naar hiphop. Nee. Maar ik ben een muziekliefhebber. Dus ik luister heel veel ook, zeg maar, naar Zuid-Amerikaanse muziek. Maar ook muziek van het Afrikaans continent. Mm-hmm. Jaren geleden begon ik al, zeg maar, als radio DJ echt de Afro-sound te pushen. Muziek van Wizkid, Inyanya. Vandaag heb ik gekozen voor Burna Boy. Burna Boy is een fenomeen, zoals je waarschijnlijk al hebt meegekregen. Maar wacht even, Fernando, want voordat je over Burna Boy begint, je zegt het is een fenomeen, zoals je waarschijnlijk al hebt vernomen. Nou, ik ken Burna Boy, maar toch, hè, ben ik eventjes gaan googelen van wat was dat ook alweer met Burna Boy, want er was iets aan de hand met hem. Ik heb het niet over dat concert wat uiteindelijk niet door is gegaan, uiteindelijk wel weer, maar ik heb het over het feit dat er over werd geschreven in aanloop, ik weet niet of jullie je dat kunnen herinneren, van dat concert, AD, die schreef vlak voor zijn concert in juni, Aanstaande zaterdag komt een Nigeriaanse rapper die nog nooit een hit scoorde in Nederland na Arnhem. Wie is deze man? Dat was de vraag van het artikel. Jij en je Fannix-collega's waren best wel verbolgen hierover. Waarom? Ik denk dat elke muziek en een verbolgen zou zijn als een journalist de research niet doet. Ik kan soms wel even schrikken als ik soms mensen hoor die dan zichzelf journalist noemen en die niet echt hun research doen. Elina, had je dit ook? Ja, dat kan toch eigenlijk niet, hè? Oké, dit is een beetje een flater. Ik snap het. Maar het mooie is, we hebben het over Burner Boy, niet over de persoon die zeg maar het heeft geschreven. Snap ik, nee. Maar waar komt het gebrek van kennis dan vandaan, denk je? Je kaders heel beperkt houden. Kijk, weet je, het is als jij muziekliefhebber bent. Kijk, je kan niet alles kennen wat zich in de wereld afspeelt. Jawel, en wat gedraaid wordt. Dat is een grote naam. Ja, maar, dat bedoel ik. Er zijn bepaalde namen die je gewoon moet kennen. En zeker als je gaat schrijven over de desbetreffende artiest. Research a little bit more. Ja. Ga een beetje googlen. En besef dat die man al, toen jij het artikel schreef, had hij al 2 keer de Ziggo Dome al uitverkocht. Dus dan had je al kunnen beseffen dat hij misschien wel bekend is. En met grote artiesten ook gewerkt. Andere grote artiesten, excuus. Ja, maar ik denk dat het vooral is, het is research. Ik heb bijvoorbeeld in het verleden, toen ik mensen interviewde zoals 50 Cent en Rihanna en dat soort mensen. Toen had je in Nederland ook zoiets bij veel programma's dat mensen nog niet beseften hoe groot die artiesten waren. Omdat ze sowieso hadden van, als je niet groot bent in Nederland in hun perspectief. Dat je in de huge zijn, terwijl je echt met wereldsterren hebt gesproken eigenlijk. Dus daar heeft ook een beetje. Welk nummer gaan we luisteren van Burna Boy? City Boys. Girls in my crib, zero Snapchat, zero Instagram, boy. Sing, fuck up that vibe, my dick. Stilstaan is geen optie. Nee, ik snap het. Dat is toch lekker, toch? Kijk even naar je buurvrouw. Ook al ben je boos, ga je lachen. Ook al ben je boos, ga je lachen, want dit past je ziel. True. Eline, je hebt hem ook? Ja? Mag hij nog even een keertje omhoog? Ja, toch? Deze mensen zijn toy size hier achter de scherm. Maar snap je? De muziek liegt niet. Omdat hij vindt het ook jammer. Met hem bedoel ik, zeg maar, Burna Boy. Hij zegt van, ik maak gewoon muziek. En ik stap gewoon van genre naar genre. En ik probeer mensen gewoon te raken. En je merkt gewoon, je drukt play. Ook al versta je er niks van. Ook al ken je het niet. Jouw lichaam zegt, ik vind dit jij leuk. Jij wil dit. Heb je dat ook in jouw genre? Ik bedoel, jouw genre is echt soul en funk, heb ik begrepen. Soul en funk, disco, dance. Disco, wat is het? Wat is het? Ik heb 2. Wow. Dit is soul. Ja? Dit is een beetje lastig genaamd. Jalen Ngonda. Ngonda, ja. Deptones label. En dit is Kylie. Maar zullen we eerst bij die andere, bij deze beginnen? Mm-hmm. Jalen Ngonda, kun je daar iets over vertellen? Ja, Amerikaan, opgegroeid in Liverpool. Zijn eerste album, hij is dus bij Deptone Records is die nu onder contract. Okay. En ken je Deptone? Van Charles Bradley, behoorlijk Sharon bekend, Jones. Toch? Dat bedoel ik. Dat is best groot. Ja, dus nou, dit is Deptone, weet je waar dat zit? Zit in New York. Echt een heel klein, vervallen huisje is dat. Serieus? Ja, is echt fantastisch. Je zou daar toch wel een glimmend kantoor verwachten, toch? Met alles wat ze uitbrengen. Nee. Maar wat spreekt jou zo aan in deze plaats van deze Jalen Ngonda? Nou, dit is gewoon fantastische soul, zoals het in mijn opinie zou moeten zijn. Mm-hmm. Hij heeft een hele aparte stem, een beetje hoog, maar wel met een rauw randje. En het nummer wat ik gekozen heb, ik dacht gelijk aan Marvin Gaye. Nou ja, dat is ook. Laten we even luisteren of de rest daar ook zo aan denkt. Marvin Gaye. Instrumentaal zou ik Marvin Gaye inderdaad denken, maar ik heb hem niet helemaal qua stem. Jij wel, Fernanda? Moet je even aan wennen. Lekker hoor. Ja, moet je even aan wennen, maar dan komt dat hij een beetje hoog is. Kijk, ik kan Marvin Gaye nooit precies nadoen, maar je hoort wel dat hij geïnspireerd is door Marvin Gaye. Ja. Dat hoor je aan de sound. Maar je hoort een beetje die toonhoogtes. Ja. Snap je? Dus ik vind het lekker klinken, man. Ja. En als je dan na een drukke dag die niet helemaal mee zat, thuis komt... Mm-hmm. met een lekkere kop thee in de tuin achterin... Ben ik een tevreden meisje. Even achterover hangen. Koekje erbij. Oké, genoeg gerelaxed. We gaan weer uptempo, Fernando. Want daar moeten we het bij jou zijn. Wat heb je verder nog meegenomen? Met al die kilo's die ik heb aangevreten de afgelopen tijd... moet ik natuurlijk de gym ingaan. En dan heb je op je koptelefoon een track of muziek nodig... die ervoor zorgt dat je gaat bewegen en springen. Ik heb gekozen voor J Balvin. Reggaeton superster uit Colombia. Daar ben ik een paar jaar geleden mee bevriend geraakt. Met J Balvin? Ja, ik was even... gek op het verhaal. Sorry, maar wat doen jullie allemaal samen? We hebben hem toen ook uitgenodigd om naar Amerika te vliegen... om daar een interview met hem te doen. Erline, sorry hoor, maar hij is even bevriend met J Balvin. Ja, sorry. Ik hoor het al. Het is een mag ik even aan? Het is gek om te zeggen. Lekker ook. Oh, dit is old school. Ja. Alles lekker voor de sportschool. Ja. Ja, dit zijn wel echt goede push-ups. En toch? Buikspieroefeningen doen. Ja, de buikspieren moeten nog komen. Het is nog steeds een one-pack. dus in gedachten komen die andere packjes erbij. Dan moet ik het photoshoppen. Maar wij zijn, ik weet niet hoe oud jij bent, Eline, maar wij zijn veertigers. Waar zit jij ongeveer? Nee, ik ga je niet oud als je dat niet wil. Leeftijd is een getal. Nou, maar goed, snap je? Maar jij zit toch ook een beetje in die oldschool muziek natuurlijk. Ik hoor hier oldschool vibes in, toch? Usher, geproduceerd door Lil Jon. Precies. Er is gewoon een nieuwe remake gegeven, erin gegooid. En Buma Stemra. Ja, mm-hmm. dat ook inderdaad. Maar dit is toch nostalgie. Ja, dat kunnen we zeggen. Voor mij ook, zeker. Het laat ook zien dat goede muziek nooit, zeg maar, het heeft geen houdbaarheidsdatum. Nee, maar verkoopt het ook een beetje, Eline? Streamt. Het streamt veel. Het streamt goed, maar in jouw winkel bijvoorbeeld. Want ik bedoel, een platenzaak, dat is vooral toch nostalgie. Maar nostalgie, iets oud in een nieuw jasje. Verkoopt dat ook? Zeker. Ja? Hartstikke leuk. Oké. En de streams, die liggen natuurlijk ook niet. Nee. Hey, over oldschool gesproken. Nou, heb jij een dame meegenomen? Ik zag er net al voorbij komen. Die sinds de begin jaren 80 al hits scoorde. Ja, leuk joh. Weet je nog? Especially for you. Tijd was meer Can't Get You Out of My Head en Slow. Nou, mijn tijd was dus especially met Jason Donovan. Zo heel zoet en zo. Ja, oké. Neighbors. Ja, oké. Dit is echt leuk. Dit is echt leuk. Laten we heel even luisteren naar wat je hebt meegenomen. Shake it all. Moeten we wel even zeggen wie dit is? Kylie Minogue. Inderdaad. Voor de echte liefhebbers. Inmiddels is Kylie 55. Is dit wat we hier hoorden nou vooral nostalgie of vernieuwend? Dit is vernieuwend. Ja, vind ik wel. Ik denk dan, wat ik net al zei... haar met Jason Donovan in Australië... Zoetsappig. Ja, zoetsappig. En dan nu gewoon zoveel jaren later... en iets neerzetten en dan gewoon wat lekker is... wat bijvoorbeeld in de sportschool zou kunnen... als je een beetje op tempo... Ja, ik vind dat knap. Jij kijkt er ook wel dromerig bij, Ik zit te fantaseren dat ik weer in de sportschool in moet. Want die kilo's moeten echt eraf. Dus maar zou je dat met dit ook kunnen? Zou je dat met zulke muziek ook kunnen? Ik luister ook naar Backstreet Boys. Ik moet beseffen, ik ga ook verder. Leuk. Je gaat ook voor Backstreet Boys ga je ook gewoon helemaal los. Ik ga zelfs een concert. Ik neem je volgende keer mee. Ik ken jou gewoon niet meer. Rock your body. Snap je? Je kan het niet op. Backstreet, We gaan helemaal down die memory lane weer helemaal. Ja, we zijn in ieder geval helemaal weer up-to-date wat betreft vers vinyl voor deze maand. Fernando Halman en Eline Elstak, dank jullie wel. En omdat hij One More Time heet, weet je nog? Kylie Minogue? Wat zei je? One More Time. Gaan we gewoon One More Time draaien? One More Time, is goed. Ja, dat is hem. Sorry. Just can take our time and slow down, shake it all out. Baby, can't you feel it? My heart is beating. Slow down, work it all out. You and me got something that's worth repeating. Attractie, een bloem zonder bladeren en zonder stil. En hij stinkt ook nog eens naar rottend vlees. Met een doorsnee van 1 meter is het de grootste bloem ter wereld. Ik heb het over de Rafflesia. Maar ja, de Rafflesia wordt met uitsterven bedreigd. Onderzoekers luiden de noodklok. En kan het nog voorkomen worden? Dat is de grote vraag. Ik ga het bespreken met botanicus Rogier van Vught van de Universiteit van Leiden. Rogier, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ik probeerde net al eventjes de Rafflesia te beschrijven, hè? Maar jij kunt er vast nog veel meer over vertellen, Rogier. Wat is het nou precies voor bloem? Ja, het is, zoals je al zei, het is de grootste bloem ter wereld. Mm-hmm. Dat is op zich al fascinerend, maar de manier van groeien is bizar. Het is een plant die zelf geen wortels of bladeren heeft. En hij leeft als een soort draadje in het weefsel van een andere plant. Als parasiet. Dus, en die plant waarin die leeft, dat is een plant uit de druivenfamilie. Dat is een hele snelle groeier die bladeren maakt. En met zijn bladeren neemt hij dan licht op. Dan maakt hij weer suikers van, zoals gewone planten dat doen. En die Rafflesia die kan dat niet. Dus die leeft als een soort van inwendige parasiet in die klimplant. En die komt alleen maar naar buiten als hij dus bloemen gaat maken. En hoe komt het dan dat hij zo stinkt? Dat is keuze wil ik het niet noemen, maar wij denken bij bestuivers altijd aan bijen. Ja. Maar eigenlijk elk dier wat in staat is om stuifmeel over een grote afstand te verspreiden, is geschikt om jouw bloem te bestuiven. Dus dat kunnen bijen zijn, maar ook vliegen, maar ook vleermuizen, vogels, maakt allemaal niet uit. En de Rafflesia wordt bestoven door vliegen. Ja, en die komen nou eenmaal graag af op een vies luchtje. Een stondlucht of een rottend vleesluchtje. Dus. Ja, ja. Dat is wat die bloem ook nadoet, alsof het een soort van kadaver is, wat rot. En die vliegen die duiken er allemaal in. En die proberen dan te zoeken naar eten. En die bloem die bestuit ze dan met stuifmeel. Ja. En dan stopt hij vaak met stinken. De vliegen weer weg. En als er dan verderop ook eentje bloeit, die op dat moment stinkt, dan gaan die vliegen daar weer in en dan bestuiven ze die bloem. Nou, zo had ik ooit een vuilnisbak op Curaçao. Bijna een Rafflesia, was ik vergeten te verschonen. Daar kwamen ook de maden uit. Dat was echt goor, ja, inderdaad. Precies. Ja. Maar hoe erg is het nou als deze bloem uitsterft? Nou, het is vooral heel erg zonde. Omdat het echt een absoluut wonder van de natuur is. Het is sowieso de grootste bloem. Dat is op zich wel heel bijzonder op zichzelf. Maar het is biologisch een fascinerend ding. En dit laten uitsterven omdat wij zelf als mens gewoon zo hebberig zijn, vind ik eigenlijk iets bizar opzeens. Dat vandaar met ons intellect kan. Mm-hmm. Dat wij gewoon zo hebberig en gierig en kortzichtig zijn dat wij dit soort organismen gewoon laten uitsterven omdat wij ze misschien niet belangrijk vinden. Ik vind dat een heel moeilijk fenomeen waar ik niet bij kan met mijn verstand. Snap ik, maar toch kan ik nog heel eventjes niet bij met mijn verstand bij. Hoezo heeft onze hebberigheid te maken met het uitsterven? Wat heeft onze hebberigheid te maken met het uitsterven van deze bloem? Nou, dat is puur habitatvernietiging. Wij houden van goedkoop. En een van de goedkoopste producten die je kan kopen in de voedingsmiddelenindustrie is waarschijnlijk palmolie. God, ja. En daar wordt echt half Indonesië en vooral nu Papua Nieuw-Guinea en heel veel landen in Zuidoost-Azië waar de rafflesia groeit, worden daar bos na bos voor gekapt. En het is alleen maar omdat het een lekker goedkoop product is. Dus het is niet dat het gezond is. Ik zeg ook altijd op het moment dat een product palmolie in zijn ingrediëntenlijst mm-hmm. heeft staan, is het niet omdat hij zo begaan is met zijn klanten, maar omdat hij begaan is met zijn eigen portemonnee. Ja, goedkoop produceren. Het is goedkoop en het is lekker, lekker makkelijk. En de vraag naar palmolie die groeit natuurlijk enorm. En daarmee dus ook het areaal om oliepalmen te kweken. En daar moet de rafflesia nogal van onder lijden. Hoor ik dan nu eigenlijk al de oplossing in jouw antwoord op mijn vraag? Dat we gewoon moeten stoppen met palmolie nuttigen, waardoor de rafflesia kan blijven bestaan? Of is er nog een andere mogelijkheid? Nou, kijk, zonder meer. We moeten sowieso daar veel bewuster mee zijn. En kijk, ik denk als wij al het eten niet weggooien wat we vandaag de dag weggooien, dat al heel veel scheelt. Want er wordt gewoon ontzettend veel voedsel verkwist. Maar ook duidelijke reservaten opzetten. Dat we gewoon echt zeggen van oké, dit is een interessant gebied. Hier groeien bijzondere soorten, waaronder bijvoorbeeld de rafflesia. Mm-hmm. En daar komen we echt niet aan. En wat veel traditionele reservaten zijn ook dit gebied is heel bergachtig. Dus we kunnen er sowieso geen oliepalmen kweken. Dus dan maken we daar maar een natuurreservaat van. Maar ook gewoon gebieden die potentieel voor ons wel interessant zijn. Of waar wel bijvoorbeeld een mineraal in de grond zit. Maar dat we gewoon zeggen van nu is het een keer genoeg. Want uiteindelijk is toch een keer alles op. Dus we lopen vroeg of laat toch een keer tegen die muur aan dat we het niet meer kunnen verzamelen. Laten we dat alsjeblieft doen voordat we echt alles naar de Filistijnen hebben geholpen. Ja, zeg maar. Naar de rafflesia is al die richting op. Hè? Kan ik de bloem nog wel bewonderen dan, Rogier? Nou ja, hij is dus niet te kweken. En dat maakt het zo'n probleem. Kijk, anders, we hebben hier in de botanische tuin allemaal zeldzame planten die met uitsterven bedreigd zijn. En die kunnen we kweken, vermeerderen, weggeven aan andere tuinen. Maar de rafflesia, dat is nog niemand echt gelukt. Behalve als je dus de plant waar die in zit echt uitgraaft en meeneemt. Maar dat noem ik geen kweken. Dat is gewoon een plant verplaatsen. Mm. Dus als je hem wil zien, dan moet je echt naar het wild toe. Naar het wild? Ja, je moet ook een beetje. Ja, dus echt in het wild waar hij voorkomt. Oh. Ik ben 3 keer op Borneo geweest en ik had iedere keer geluk. Iedere keer als ik daar was, bloeide de rafflesia. Mm. Terwijl een vriend van mij, die was er 20 keer geweest. En 1 keer waren we er samen. Ja. En de keer dat we er samen waren, toen bloeide die. Dat was de eerste keer dat hij hem zag. Dus het is echt een kwestie van geluk. Nou, als het zover is, gaan we gewoon samen, Rogier van Vught. Laten we dat afspreken. Laten we hopen dat we dan geluk hebben. En dat de rafflesia nog niet is uitgestorven. Botanicus Rogier van Vught, dank je wel voor deze toelichting over de rafflesia. NPO Radio 1. Het gaat er de laatste tijd veel over. Bestaanszekerheid. Geld of je leven. Hoe is dat zo ontstaan en wat is er nou eigenlijk nodig om die bestaanszekerheid te vergroten? De EO met geld of je leven. Ik noem dat investeringen in mensen. Jij noemt dat een kostenpost. Als je de loonkosten gaat verhogen voor mensen op het minimum, dan lopen zij de kans dat ze ook een baan gaan verliezen. Maar we hebben die mensen zelf keihard nodig nog. Ja, nu. Maar als het de volgende recessie er komt, dan weet ik dan wel wie er als eerste uitvliegt. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Nee, dat weten we niet. Het enige wat er tot nu toe is gezegd is dat er inderdaad 16 mensen zijn gevonden die geen tekenen van leven meer lieten zien. Of daar nog meer mensen binnen zitten of dat er nog meer mensen gevonden zouden kunnen gaan worden, daar is verder niks over vrijgegeven. Heel sumier dus, maar inderdaad wel 16 mensen dus omgekomen bij die brand. Ja, en is al bekend hoe die is ontstaan? Het lijkt erop dat het ontstaan is door een tapeje in die mijn die brand heeft gevat. Hoe dat precies is gegaan weten we niet, maar dit was een gesloten mijn. En je kunt je voorstellen dat als daar de brand in komt, dat het moeilijk is daar nog uit te komen. Dus ja, zeker weten doen we het niet, maar het lijkt erop dat deze mensen ook niet meer naar buiten konden komen. Ja, nou hoor je vaker over ongelukken in mijnen in China. Gebeurt er al iets om die veiligheid daar te verbeteren? Dat gebeurt en dat gebeurt ook al heel lang, maar met heel weinig effect zou je kunnen zeggen. Afgelopen jaar zijn er 168 incidenten geweest. Dan kun je eigenlijk ook al niet meer spreken over incidenten natuurlijk. Dan gaat het over iets structureels. En elke keer als er zo'n ongeluk gebeurt, dan hoor je ook vanuit de autoriteiten dat alles op alles moet worden gesteld om die mijnen echt veiliger te gaan maken. Er zijn ook een hoop van die incidenten die niet eens gerapporteerd worden. Daar wordt nu ook naar gekeken. Maar mijn veiligheid, ja, dat blijft een groot probleem. Zeker bij de wat kleinere mijnen. Dit was een grotere, dit was een staatsbedrijf. Maar wat je vaak ook wel ziet, is dat de marges vaak laag zijn. Dat veiligheid dan misschien niet het belangrijkste is. Dat er toch vooral ook geld moet worden verdiend. Ja, en je kan je voorstellen, we weten niet of dat hier zo is. Maar dat binnen een economie die niet zo hard meer gaat op dit moment, ja, dat dit misschien toch het ondergeschoven kindje is. Dankjewel, Sjoerd ten Daas. Actiegroep Extinction Rebellion wil met een kort geding tegen de staat vandaag de inzet van waterkanonnen verbieden bij klimaatdemonstraties op de A12. De advocaat van de actiegroep noemt de inzet van het waterkanon volstrekt onnodig en disproportioneel. Bijna 3000 mensen uit Nagorno-Karabakh zijn inmiddels de grens met Armenië overgestoken. De etnische Armeniërs verlaten de enclave na de aanval door Azerbeidzjan vorige week. Het land zegt dat het de rechten van de Armeniërs in de enclave garandeert, maar zij vrezen voor etnische zuivering. Louis van Gaal wil niet aan de slag bij Ajax. Het is al een tijdje onrustig bij de club en technisch directeur Sven Mislintat is gisteren ontslagen en Van Gaals naam ging rond. Tegen de NOS zegt hij dat hij het werken bij een club vanwege zijn gezondheid niet meer ziet zitten. Het NOS-journaal. Zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf langdurige klachten ontwikkelden kunnen zich vanaf vandaag melden voor een compensatievergoeding. De zorgmedewerkers met long-covid krijgen een eenmalig bedrag van €15.000... als compensatie voor inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Vakbond FNV heeft zich hard gemaakt voor de compensatie, maar is niet tevreden over deze invulling ervan. We strijden al hele tijd voor een ruimere regeling die voor veel meer mensen beschikbaar is. Daar hebben we ook een kort geding over gevoerd. Nou, dat hebben we verloren op formele gronden. Maar het is heel schrijnend dat het maar een bedrag van €15.000 is. Dat het dus voor een beperkte groep zorgmedewerkers is. Alleen die van de eerste golf en een beperkt aantal beroepsgroepen. En de voorwaarden, en dat zit ons op dit moment nog zo'n beetje het meeste dwars, die zijn gewoon heel erg streng. Volgens minister Helder gaat het om een groep van ongeveer 1000 mensen. Er is in totaal €33 miljoen beschikbaar. Het loket voor zorgmedewerkers met long-covid sluit op 23 oktober. Vandaag kunnen mensen die dat willen afscheid nemen van fotograaf Erwin Olaf, die vorige week woensdag overleed. Sinds een uur zijn de deuren van de Westerkerk in Amsterdam open, waar hij ligt opgebaard. Verslaggever Josephine Trey is bij de kerk. Josephine, wat hoor je van mensen die daar binnen zijn geweest? Nou, fijn dat deze mogelijkheid er is. Er is ook veel belangstelling en een lange rij op de Prinsengracht bij de ingang van de Westerkerk. En in de kerk ligt Erwin Olaf opgebaard, open kist. Dus dat maakt ook wel extra indruk voor de mensen. En aan de andere kant van de kerk is dan de uitgang bij het homo-monument waar ik nu sta, waar mensen een beetje zitten na te praten hier in het zonnetje. Meneer, goedemiddag. U zei net ook tegen mij, het lijkt een beetje op een reunie. Nee, wat blijkbaar is, wat het nu teweeg brengt, is dat heel veel mensen bij elkaar komen afscheid te nemen van een persoon die heel veel voor de LHBT-gemeenschap heeft betekend. Ja. En dus iedereen is ook aanwezig. Dus ze komen allemaal naar buiten. Dus het is ook weer elkaar omhelzen, begroeten en condoleren. En het is weer even terug een versterking van de gemeenschap. Wat is dat ook de reden voor u dat u hier bent vandaag om afscheid te nemen? Nou, in ieder geval is belangrijk is geweest. Nou, voor mij was het altijd, hij is heel menselijk gebleven, dus nooit uit de hoogte. En hij streed ook heel erg voor tegen de verkuizing van Amsterdam. En ik ben ook zelf heel erg in het onderwijs bezig. met vooral de gesprekken met islamitische jongeren over de LHBT-gemeenschap. Ja. En dan merk je ook dat hij streedt ook op zijn manier. En ik heb een aantal gesprekken met hem gehad bij de bijeenkomsten. En daarin was hij totaal mens of zo. Ja, ja. Ik ga even nu, buurman zit hier ook. Hoe was het voor u om afscheid te nemen? Dat was heel bijzonder. Ik ben fotograaf. Ik heb kort geleden een portret gemaakt van Erwin. En dat heb ik het oog van de meester genoemd, want het is een meester. En daar laat ik ook het oog zien waardoor de zoeker van de camera kijkt. Ik ken Erwin een aantal jaren. En we hebben het laatste project was heel bijzonder. Daar kan ik even niks over zeggen. Maar ja, ik kom hier om hem te eren als fotograaf. Want het was een. Ik denk dat hij zelf niet eens beseft hoe groot hij was in de fotowereld. En hoe was het daar binnen? Indrukwekkend. Heel erg indrukwekkend. Ik vond het ook mooi om te zien dat Kevin er ook bij was, zijn man. En die heb ik nog een knuffel kunnen geven, dus dat was fijn. Ja. Hoe wilt u dat Nederland hem onthoudt? Nou, dat is in ieder geval een groot kunstenaar en fotograaf. En dat hij voor iedereen er was als fotograaf. En dat zie je ook in de verbeelding. En dat maakt hem ook gewoon heel erg menselijk. En dat vind ik heel, heel mooi. Nou, hier is vandaag tot 3:00 de mogelijkheid voor mensen om afscheid te nemen. Woensdag zal dat dan zijn in besloten kring bij zijn uitvaart. Dank u wel. En dank je wel, Josephine Trehi in Amsterdam. Het weer wolkenvelden, maar zo nu dan ook zon. Vooral in het oosten. In de kustprovincies valt wat regen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen wolkenvelden en aan zee kans op wat regen. Aan de temperatuur verandert dan weinig. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, Volt, de SP, VVD, het CDA, de Boer-Burgerbeweging en de Partij voor de Dieren. Allemaal kwamen ze dit weekend samen voor speciale verkiezingscongressen die de toon moeten zetten voor de aankomende campagnes. OO Den Haag. Onze politieke redacteur Joost Beekendam die zat op het puntje van zijn stoel om alles te volgen. Hij zit nog steeds op het puntje van zijn stoel naast mijn studio, toch Joost? Ja, dus ik ben nog niet bekomen hoor, van de schrik van al die congressen. Waar zat je echt precies echt helemaal op het puntje van je stoel dat je er bijna afviel? Nou, fysiek zat ik op het puntje van de stoel bij het VVD-congres. Dus daar was ik fysiek bij. En bij de andere keek ik het gewoon echt met heel veel genoegen keek ik het allemaal live mee op de streams. En dat is toch een beetje alsof je in het struikgewas zit van zo'n ledencongres. Dat is gewoon geweldig. Al lekker meegluren dus. Ja, alle gluren een beetje tussen alle discussies van leden van partijen en natuurlijk alle speeches van de leider. Ja, nou, er waren opvallende dingen. Gisteren bleek opeens dat Esther Ouwehand, lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren, tijdelijk terugtreedt. Jullie zitten met een lijsttrekker tegen wie integriteitsmeldingen zijn gedaan. En dat is een verantwoordelijkheid die ik wel zwaar weeg. Dat is niet goed voor een partij. En ik moet hier een besluit nemen dat mij ontzettend veel verdriet doet, maar dat wel in het belang is van de partij. Ik moet het zeggen, lieve mensen. Ik treed tijdelijk terug als lijsttrekker, zolang niet is opgehelderd wat er is gebeurd. Ja, Joost, zit je dan tussen de bosjes te gluren? en dan hoor je het wel heel goor, deze nee, goed, maar dat is toch best wel een verrassing. Esther Ouwehand, die ineens zich terugtrekt. Tijdelijk, zegt ze dan al wel bij. Waar komt dit besluit ineens vandaan? Je hoort vandaan? Ook iedereen nee roepen. Ja, hè? Dat is het aankomen. Wat je wil dan op zo'n moment. Als iedereen een ja roept, heb je een ander probleem. Dat is een probleem. Maar het is inderdaad, nee werd heel hard geroepen. En dat was natuurlijk een enorme verrassing. En je zag daarna, zagen ook allemaal ongemakkelijke beelden van journalisten die haar nog een vraag probeerde te stellen. En zij die ongemakkelijk snel wegloopt. Nou, ik heb ook nog even geprobeerd ook nog opheldering te krijgen van de partij, maar het is echt, alle luiken zitten potdicht. Dus ik heb me even beroept op de openbare bronnen. Dus je hebt namelijk een heel protocol. Een soort meldings- en integriteitsprotocol. Dus dat heb ik er even bijgepakt. En daarin staat inderdaad dat als er een melding doet, dan moet er eigenlijk ook even formeel naar gekeken worden. Dus de integriteitssecretaris die ze dan hebben bij de partij, die moet dat dan gaan wegen. Mm-hmm. En die komt uiteindelijk dan weer uit bij het bestuur. En het bestuur moet dan besluiten of er onderzoek komt. Nou, het bestuur gaf op zondag bij dit congres ook nog even een korte toelichting bij monden van Michiel Knol, de voorzitter, of de tijdelijk voorzitter. En die zei ook even, ja, we weten eigenlijk niet genoeg op dit moment om te weten wat er verder moet. Maar hij zei ook dit. Wij hebben op dit moment niet alle informatie die we nodig hebben om tot een zorgvuldig standpunt over de meldingen te kunnen komen. Wat ik de afgelopen jaren wel heb gezien, is een partijgenoot, fractievoorzitter en lijsttrekker die zich elke dag weer met hart en ziel inzet voor dieren en de idealen van de partij. Een geweldig boegbeeld van de partij. Dat is Esther die wij kennen en die wij vandaag als lijsttrekker voorstellen. Ten meer omdat op dit moment niet is gebleken dat er sprake is van enige schending van integriteit door Esther. Dit. Ja, want even voor de duidelijkheid, voor alle mensen die het vergeten zijn, er is een onderzoek gaande naar haar, toch? Nou ja, dat is dus de vraag. Dat is niet helemaal duidelijk. Dat is nog steeds niet duidelijk. Het is nu dus niet duidelijk of het nou nog bij de integriteitssecretaris ligt. Uh-huh. Die dan een melding wel of niet ontvankelijk moet verklaren en dan doorgaat naar het bestuur. Of dat die integriteitssecretaris al gezegd heeft, het is ontvankelijk verklaard en nu moet het bestuur beslissen of er een onderzoek gaat komen. Hoe gaat dit nu aflopen, Joost? Nou ja, officieel moet dat dus binnen 2 weken, binnen 4 weken moet het bestuur daaruit zijn. Dus dat zal dan begin oktober zijn. Dat is al vrij snel. Dus dan kunnen ze besluiten. We hebben ernaar gekeken, we hebben alle informatie gekregen. Dit is geen onderzoek waard. Hè? Dan zijn ze net op tijd voor 9 oktober. De dag dat officieel ook de lijst moet worden ingediend bij de kiesraad. Hè? En komt Esther er dan weer terug? Dan moet ze opeens staan. Maar ja, stel dat ze echt overgaan tot een formeel onderzoek. Ook al is dat intern, dan wordt er een commissie samengesteld. En dat kan zo 20 weken maximaal duren. Dus dan wordt het allemaal wel heel precair. Ja. Hij zei wel, de meldingen die we hebben binnengekregen, dat zijn echt die meldingen van vorige bestuur eigenlijk. Alleen die wil niet zeggen wat er dan precies aan de hand is. Dus ongoing story. Ja, dat vorige bestuur dat is opgestapt. Ja. En dan moet ik erbij zeggen, Esther Ouwehand zei dat ze groot vertrouwen had dat dus binnen enkele weken duidelijk zou worden dat er verder geen onderzoek komt. En dan kunnen we haar weer terug verwachten. En dan is ze dus weer officieel lijsttrekker. Dat is ze eigenlijk nog steeds, maar dan is ze ook weer echt helemaal back. Goed. Nou, er waren meer congressen. De VVD die verwelkomt de nieuwe leider Dylan Jessegus, die haar eerste speech hield. Was het een warm welkom, Joost? Ja, eigenlijk best wel. Het was een soort zaal. Nou, je dacht bijna een soort, hier wordt de selectie van Oranje voorgesteld, weet je wel. Dampende beat. 1 voor 1 kwamen die kandidaten op, van laag naar hoog. Nou, dat waren er wel heel veel. Dus halverwege begon het applaus ook een beetje in te zakken. Dat weet je wel. Jammer, is dat. Ja, dat is een beetje jammer voor die kandidaten. Dus sommigen gingen ook wijzen naar rende mensen in het publiek. Toen dacht ik zo, interessant. Maar goed, toen kwam Dylan opzetten en die gaf ook meteen de eerste speech. Nou, dat zorgde toch voor behoorlijk wat applaus. Dus ze zei ook, ja, ik wil verandering. Hè? Dus we gaan een nieuw hoofdstuk gaan we beginnen met de partij. Er zijn dingen goed gegaan, maar er zijn ook blinde vlekken geweest. Okay. Beetje verwijzend naar de toeslagenaffaire, et cetera. En dat gaan ze allemaal beter doen. Ze gaan goed luisteren naar de zorgen van gewone mensen. Dat was een beetje de partij. Heel veel oog op haar gericht natuurlijk. Ook viel je op dat haar voorganger, overigens nog steeds premier, demissionair moeten we er wel bij zeggen. Oh, ja. Ja, Mark Rutte, die zei het volgende. Ik heb natuurlijk ook in al die jaren compromissen moeten sluiten waar mensen ook kritiek op hadden. En ik denk dat Dylan echt dat onvervalste VVD-geluid, dat zou je dat als geen ander kan neerzetten. Beter dan u? Dat denk ik wel. Er zijn ook mensen die zeggen, eindelijk weer iemand die echt het VVD-geluid weer luid laat klinken. Dat gaat zij zeker doen. Dat gaat zij zeker doen. En ik denk ook met veel meer succes dan ik dat deed. Zo. Ja, dit is toch wel opvallend. Ja, hij is heel vol lof, Rutte, over Dylan Jessegus. Wat is eigenlijk de gedachte van Mark Rutte hierachter? Niet alleen vol lof, maar ook ze gaat het beter doen. Dat is nogal een uitspraak. Dat is echt heel uitzonderlijk, Natasja. Dat moet toch even benoemd worden. Want meestal is het zo, als je geluk hebt als opvolger dan van zo'n oud of zittend premier, geen oud premier, maar oud partijleider en zittend premier, dan mag je blij zijn als die zegt, deze nieuweling die gaat het hartstikke goed doen. Mm-hmm. Dat is al heel aardig, maar beter doen, dat is wel heel interessant. Dus je kunt dat op 2 verschillende manieren lezen. Je kan zeggen, enorme teamplayer is Mark Rutte. Zo analyseerde Jessegus dat achteraf ook. Die zei ook, die Rutte, dat is een man die zijn ego nooit in de weg laat zetten. Altijd onderdeel van het team. Nou goed, dat is lezing 1. Lezing 2 is dat Mark Rutte misschien ook gedacht heeft, hij kent als geen ander de geschiedenis, de politieke geschiedenis, de parlementaire geschiedenis. Misschien dat hij zich ook gerealiseerd heeft dat zijn legacy, zijn nagedachtenis, de manier waarop er later naar zijn premierschap wordt gekeken, dat wordt ook bepaald door het succes van de opvolging. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Hè? Denk aan Ruud Lubbers ooit, premier van het CDA, tot 94. Ja, die steunde zijn opvolger niet. Dus en die zonk in één. En dat blijft in alle rijtjes altijd weer zitten. Bij Kok Melkert, dat ging ook. Het is gewoon heel moeilijk om zo'n opvolging goed te doen. Maar als dit nu goed gaat en Mark Rutte is een warm pleitbezorger van Jessegus, zegt zij gaat het juist beter doen dan ik. En ze gaat het straks redelijk goed doen bij de verkiezingen. Ja. Dan zal dat ook een goede afsluiting zijn, in zekere zin van zijn premierschap. Voor hemzelf dus ook. Maar is Dylan Jessegus er zelf ook van overtuigd dat zij het beter gaat doen dan Mark Rutte? Ja, dit is natuurlijk altijd het interessante. Als opvolger, dat is ontzettend ingewikkeld. Want je zit, eigenlijk is er zo'n oceaantanker en zij is het volgende scheepje dat komt. Ja. Weet je wel? Dus je hebt een enorme golfslag van die voorganger. Aan de ene kant moet je ervan distancieren. Maar ja, als je gaat zeggen, zoals Brinkman in de tijd als opvolger van Lubbers, van het speelkwartier is voorbij. Nu gaan we echt aan de slag. Jouw partij heeft toch net geregeerd? Juist. Dus je moet afstand nemen, maar ook niet te veel. En dat was interessant, want in haar speech zei ze, we moeten weer het land worden dat waar weer zuurstof en vrijheid kan worden ervaren. Ja, toen dacht ik, wacht even. Deden we dat dan niet al met de VVD? Hoe verhoudt zich dat tot het gave land van Mark Rutte? Dus dat heb ik er nog even gevraagd. Ik heb steeds vaker het gevoel dat de zuurstof uit de samenleving verdwijnt. En dat we elkaar een beetje aan het verstikken zijn met regels, met hoe we met elkaar omgaan. En dat moet echt anders. En hoe verhoudt zich dat tot het gave land van uw voorganger? Nou, het is een gaaf land, het was een gaaf land, maar we moeten nu wel heel hard aan het werk zijn om ervoor te zorgen dat straks dat we gewoon met z'n allen kunnen zeggen, wat hebben we toch goed voor elkaar. En dat punt hebben we nog niet bereikt en daar is wel heel veel werk voor nodig. Een beetje zo Make America Great Again vibes. Ja, van. Gaat het nou goed of niet? Ik weet het ook nog niet. Okay. Het gaat goed, maar ook niet helemaal goed, maar wel goed. Maar we moeten het wel goed houden, zoiets. Ja, okay, goed. Dylan Jessicus, maar zij is niet de enige partijleider die opvallend veel steun kreeg van een voorganger. Zo hoorden we ook opeens voormalig premier Balkenende, die heel enthousiast was over de nieuwe CDA-leider Henry Bontebal. Als ik zie het denken van de partij en Henry is een geweldige lijsttrekker, dat geeft me echt wel hoop. Ik vind Henry een geweldige vent. Een authentiek christendemocraat, beide benen op de grond, reëel, eerlijk, oprecht. Ik denk hij zou voor verrassing kunnen zorgen. En hij behoeft aan authentieke politiek, eerlijk optreden. Ook nu deze week wat er is gebeurd, Tweede Kamer. Ik vond dat Henry het goed deed, ook eens een keer wat betreft, wat is nu financieel mogelijk? Kun je verstandige keuzes maken? Hij komt bijna voor de tekort. Balkenende is helemaal enthousiast, inderdaad. Hij slaat terug. Ja, ja. Maar hij had het ook over verrassingen, hè, bij Bontebal. Waar moeten we dan aan denken bij deze sociaaldemocraat? Wat voor verrassingen? Dat we Balkenende opeens hoor. Nee, hij bedoelde een andere verrassing trouwens. Nee, het CDA staat natuurlijk niet zo goed voor, hè. Ze zitten onderin die put. Ik hoorde Sven zeggen, dieper dan dat kun je niet zinken. Nou ja, dat hebben ze ook in het verleden wel eens vaker gezegd. En toen bleek die put toch weer een paar schepjes dieper te kunnen. Of een paar schepjes, een paar meter. Maar nu hebben ze echt het gevoel met Henry Bontebal. Nu zitten we onderaan die put. En deze man, die staat ergens voor. Die gelooft in een boodschap. En die komt niet alleen maar met slogans die lekker uit interne peilingen komen. Of lekker liggen bij als ze interne peilingen houden. Maar die komt gewoon met een verhaal waar hij echt van overtuigd is. En die dus ook bij die leden nogal resoneert. Dus je hoort best veel enthousiasme. Hij komt ook een beetje in zijn speech over als iemand die met een soort gerechtvaardigde woede bijna vertelt wat er allemaal verkeerd is aan het land en waar het eigenlijk wel heen moet. Dus regeren met antirechtsstatelijke partijen gaan ze niet meer doen, want dat is de bel aan de wortel van de rechtsstaat. Nou, dat is toch klip en klare teksten richting FVD en PVV in dit geval. Omdat waar je het CDA in het verleden toch iets meer bij zag wankelen. Mm-hmm. Durft hij dan dingen te zeggen die CDA'ers normaal niet durven te zeggen? Nou ja, je zou bijna kunnen zeggen, ze staan nu zo laag dat ze de vrijheid hebben om te zeggen wat ze willen. Okay. Maar dat zorgt dus voor een enorme enthousiasme. En in het CDA leeft ook heel lang een beetje de Balkenende mythe, zou je bijna kunnen zeggen. Balkenende die kwam van de Denktank, was ook even de mensen die het CDA gedachtegoed had uitgedacht in de jaren 90. Die kwam toen als een duveltje uit een doosje opeens aan die lijst, werd premier. En daardoor is het idee ontstaan in het CDA dat als we teruggaan naar de inhoud, waar we echt voor staan, onze beginselen, en dat enthousiasme en overtuiging uitdragen, dan gaan mensen dat zien en die denken dat zijn mensen van de inhoud die het echt menen. Wat ze daarbij wel soms een beetje weglaten in die mythe is dat er ook iemand was als Pim Fortuyn in die tijd die ook een rol heeft gespeeld. Maar goed, we'll see. Okay, dus de inhoud. Ja, dan van de inhoud is het een beetje een gekke overgang dan weer naar bier, maar dat kwam er wel aan te pas bij Caroline van der Plas. Zij maakte een grapje over gratis bier tijdens haar eigen partijcongres bij de kermis van Battum. Laten we even luisteren. Ik krijg wel gratis bier, denk ik, hier van mensen. Nou, Henry, kom lekker naar de Battumse kermis. Lekker gratis bier drinken met mij. Lieve Kamerleden, ik nodig jullie allemaal uit op de Battumse kermis. Gratis bier. Lekker bier drinken. Doei. Ja, gratis bier drinken. Ja, op de kermis met Caroline. En ze adresseert Henry Bontebal. Wat wil ze? Nou ja, vorige week had ze natuurlijk de Prinsjesdag debatten. En toen had ze een motie ingediend, dat kwam ook behoorlijk in het nieuws, waarin ze vroeg om het minimumloon enigszins beetje onduidelijk hoeveel dan, te verhogen. En dat te betalen uit de uitgaven. Nou, toen hoongelach, onder andere Henry Bontebal van het CDA kwam naar voren en die zei, dat is gratis bier uitdelen. Want ah, zo. En je moet in Den Haag dan heel goed uitrekenen en laten zien waar je het uit gaat betalen. Nou, de BBB heeft later ook gezegd, nou, die dekking die hebben we wel degelijk. We hebben echt wel een rekensom. Pieter Omtzigt, die ook mede-indiener was, die heeft dat ook allemaal toegelicht. En al die andere partijleiders, die hebben ook af en toe een halfzachte dekking. Nou, dat is ook niet helemaal onwaar. Dus de strijd, bovendien hebben ze me ook nog verteld, gaan ze ook nog komen, hè, met een eigen berekening van al hun plannen. Want ze hebben een verkiezingsprogramma, daar zitten allemaal dure wensen in. Niemand weet precies hoe het optelt. Dat is bij andere partijen overigens ook zo. Maar nu zegt de BBB, we gaan nog met een eigen berekening komen. Dus daar houden we houden we de adem op in. Maar hier reageerden ze even op die kritiek. Van ik krijg hier gratis bier. Kom lekker hier, gratis bier. En zijn er nog Kamerleden op afgekomen? In ieder geval van haar eigen partij. Okay. Dus Dirk-Jan Epping en Nicky Poverwij en Lilian Helder, die waren er ook. Ja, haar Kamerleden, die waren overgestapt. Dus wat betreft BBB. Waren er verder ook, er waren ook congressen van SP en Volt natuurlijk. Ja. Vielen jou daar nog dingen op? Het houdt niet op, hè? Het regent congressen. Nee, absoluut. Want het interessante is, bijna alle partijen die pleiten nu voor verandering. Je moet je ook onderscheiden. Nou, dat deden ze op zich wel bij Volt en SP. Want dan hadden ze ook een beetje een plaagstootje richting andere partijen. Dus Volt bijvoorbeeld, Laurens Dassen, de lijsttrekker van Volt, die vertelde eigenlijk wij nemen allemaal standpunten in en die worden later overgenomen door partijen als D66. Bijvoorbeeld met gratis schoollunches, bijvoorbeeld met kernenergie. Daar is die partij nu ook voor. En dat is grappig, want daarmee draait hij een verwijt dat richting Volt altijd werd gemaakt om. Dat verwijt was altijd, Volt, waarom bestaan jullie? Want wat jullie willen, dat willen wij D66 ook al lang. Ja. En Lilian Marijnissen, die had het dan had een paar plaagstootjes naar Frans Timmermans, die natuurlijk wachtgeld krijgt uit Brussel. En die noemde ze nu de hoogst betaalde flyeraar van Nederland. Wow. En ze had ook nog een kleine jab naar Dylan Jessokus. Daar wordt nu op dit moment even snel naar gezocht, hoor, Joost. Die kleine grap van. Als ik VVD en Jessokus in één keer wil praten over bestaanszekerheid. Ja, sorry, maar dat is toch een beetje alsof je Sjaak Zwart hand in hand kameraden hoort zingen. Sorry, jongens, ja. Morgen is de klassieker. Ik kan het niet laten. Ja, toch. Is ook trouwens opvallend, want Jessicus die in Rotterdam de VVD toesprak, die maakte ook een verwijzing naar Ajax en Feyenoord. Wie had dit ooit kunnen denken? Dat juist ik hier vandaag op deze plek zou staan. En dat met mijn achtergrond. Een Ajax-seat in Rotterdam. Ja, dit lijkt er op het eerste gehoor denk je van oké, geinig grapje, toch een beetje apart. Maar er zit iets anders onder, hè? Nou, er zit nog een extra laagje onder. Nou, dat was heel interessant, want ik zat op die tribune tussen al die VVD'ers in die boksring, zeg maar, die halve boksring. En de zuurstof viel even weg toen ze begon, want dit was het begin van haar speech. En je denkt, ze gaat verwijzen naar haar achtergrond, dat ik hier sta als iemand van met Turkse roots bijvoorbeeld. Juist, daar denk je dat ze naartoe gaat. Nou ja, maar daar houden ze bij de VVD misschien wat minder van, want dat is toch een beetje die identiteitspolitiek waar ze graag afstand van nemen. Maar toen maakte ze daar dus eigenlijk een grapje van, want toen maakte ze van zichzelf een Ajax-seat in Rotterdam. Dus toen, juist door de ingehouden adem, die zuurstof die juist even leek weg te trekken uit die zaal, werd de lach des te luider. Dus toen was het ijs meteen verpletterend gebroken in de VVD-zaal. Even samenvattend, Joost. We horen in hetgeen wat jij ons hier allemaal zo even hebt voorgeschoteld, veel complimenten naar elkaar, veel grappen, onderwater steken. Naar eigen partijgenoten. Ja, precies. Bier drinken, gratis al dan niet. Maar er gebeurt veel meer dan dat, hè? Wat maakt het geheel nou echt interessant? Ja, nou, je hoort inderdaad die speeches, maar eigenlijk voor de rest gaat het natuurlijk ook over hoe moet de definitieve lijst eruit zien? Hoe moet het definitieve programma eruit zien? Dus wordt gestemd over amendementen op het verkiezingsprogramma. Daar zijn ellenlange discussies over. Er zijn allemaal inspraakmomenten waarin boze leden zich kunnen laten horen. Nou ja, en dat is ook altijd spannend voor zo'n partij. Want zo'n verkiezingscongres, dan wil je natuurlijk naar de verkiezingen toe eenheid uitstralen. En tegelijkertijd is zo'n congres er juist ook voor discussie. Dus dat is af en toe spannend. Soms wordt dat ook in allerlei deelsessies, worden alle moeilijke punten een beetje weggemasseerd van tevoren. Of bijvoorbeeld bij de Partij voor de Dieren was er één vrouw die ging echt naam en toenaam in al het gedoe van de afgelopen weken, ging ze opeens een paar mensen eruit halen. Die werd echt bijna afgehamerd met het verwijt, dit gaan we niet doen.